kader, ah be kader, aramıza koymuş dağlarını kader. Çoktan unuttum seni, bir ömür boyu bekleyecek halim yoktu ya. Bir süre evet, dağıldım aklım gitti, ayrılınca bu aşıklar öldü sanır ya. Anlaşılan canım, sen de bitmemiş daha, ben de bittiğinde sen de başlamış ya da. Kader, ah be kader, aramıza koymuş dağlarını. Kader, ah bu sefer eritiyor içimin yağlarını. Kader, ah be kader, aramıza koymuş dağlarını. Kader. Başlamış ya da kader.